İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina's-sırâta'l-mustakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayri'l-mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.